मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 284वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय, प्रथम पाद, 112 सूत्र हो गए हैं। पीछे से कोई प्रश्न? अच्छा जी, अर्गात त्रिगर्ते, इसमें तो त्रिगर्त देश में, त्रिगर्त देश में वो भर्ग होने चाहिए। हाँ, त्रिगर्त देश में रहने वाले जो भर्ग नामक व्यक्ति हैं और उनकी संतान भी, तो संतान ठीक है, कालांतर में वो स्थान छोड़ भी दे सकती है, चले जाते हैं इधर उधर लोग, लेकिन भर्ग शब्द क्योंकि जब मूल प्रकृति को पकड़ा जा रहा है तो वो त्रिगर्त देश के रहने वाले हो सकता है। उस समय पाणिनि के काल में भर्ग नामक अन्य कोई ऐतिहासिक व्यक्ति रहे होंगे, अन्य किसी प्रदेश में रहने वाले, इसलिए उन्होंने त्रिगर्त को बोला हुआ है। तो वहीं पर जो भर्ग हैं उनका तो भार्गायण बनेगा, अन्य कहीं पर रहने वाले भर्ग हैं तो भार्गी बनेगा, फिर अतः ये लगेगा वहां पर। चल, इसमें शरद लक्षण गर्भाग भगवत सग्रायणेशु, इसमें शौनकायन वार्षिक गोत्र में हो तो, अन्यत्र हो तो शौनक कह, शौनक की ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पर भृगु वत्स आग्रायण है ना, तीन आगे सूत्र दिया अवृक्ताभ्यो नदी मानुषीभ्य स्तनादिकाभ्य, अवृद्धाभ्य पंचमी बहुवचनांतम, नदी मानुषीभ्य पंचमी बहुवचनांतम, तन्नामिकाभ्य पंचमी बहुवचनांतम। तीनों एक ही व्यक्ति एक ही वचन के हैं सब। तो वृद्धा तो यहाँ वृद्ध संज्ञा जो होती है पारिभाषिक वही ली जाएगी, और स्त्रीलिंग का यहाँ पर अवृद्धा ऐसे जो कहा गया वृद्धा शब्द, तो यहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया, नहीं तो क्या बनता अवृद्धेभ्य है ना, अवृद्धाभ्य है तो मूल शब्द हुआ अवृद्धा, तो न वृद्धा अवृद्धा अर्थात जिसकी वृद्ध संज्ञा नहीं है, ऐसा प्रातिपदिक ये उसका विशेषण बनेगा प्रातिपदिकात का। दूसरा शब्द जो दिया है इसमें नदी मानुषीभ्य, तो नदी मानुषीभ्य ये हम स्वरूप से नहीं लेंगे अब इनको, क्योंकि स्वरूप से यदि लेना होता नदी और मानुषी शब्द यदि ये न हो ऐसे जैसे कहा जाए तो ये तो स्वयं ही अवृद्ध है, इनसे क्या इनका क्या हो ग्रहण ग्रहणी कब हो रहा था इनका, वो तो प्राप्त हो ही जाता, मतलब निषेध थोड़ी हो रहा था इनका। अगर केवल नदी मानुषी से ही लेना है तो अवृद्धाभ्यास कहने की क्या आवश्यकता है, तो अब ये स्वरूप से हट करके अर्थ पर या अन्य किसी बात को कहने के लिए प्रयोग में आएगा। तो नदी वाचक जो शब्द होते हैं और मानुषी से तात्पर्य मनुष्य वाचक, स्त्रीलिंग का बनाना इसलिए मानुषी बोल दिया है, तो नदी वाचक शब्द और मनुष्यों को कहने वाले, स्त्रीलिंग में चल रहा है तो स्त्रियों को कहने वाले, यानी वाचक अर्थ लेंगे अब वाचक अर्थ लेंगे। फिर आगे जो शब्द आ रहा है तन्नामिकाभ्य, इसमें तत् शब्द सर्वनाम है और सर्वनाम होने के कारण से सर्वनाम जो है निकट वाले का ही परामर्शक होता है, पूर्व का परामर्शक होता है, तो पूर्व में नदी मानुषी शब्द आ रहा है इसको ले लिया, यानी कि तानी नामानी यासा अर्थात नदी वाचक मानुषी वाचक ये जिनके नाम हैं स्त्रियों के ऐसे प्रातिपदिक तन्नामिका। तो पूरा सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि नदी मानुष्यर्थेभ्य, नदी और मानुषी अर्थ वाले, और तन्नामिकाभ्य अर्थात नदी मानुषी वाचकेभ्य, तब से इसी को ले लिया प्रातिपदिकेभ्य अपत्ये अण प्रत्यय भवति। तो तीन बातें देखनी है उदाहरण में, एक तो वृद्ध संज्ञक न हो वो ऐसे शब्दों को लेना है, और नदी वाचक शब्द जैसे यमुना इरावती ये सब नदियों के नाम होते हैं, यद्यपि नामकरण संस्कार में वहां पर जो विधान किया गया है कि स्त्रियों के नाम कन्याओं के नाम नदी इत्यादि जो है ऐसे पर्वत ये ऐसे वाचक नहीं होने चाहिए कहा है ना, लेकिन फिर भी लोग लोक में सारे तो विद्या पढ़ते नहीं है वो रख लेते हैं, अब रख लेते हैं तो भाषा में तो नाम बोला ही जाएगा उनका, तो वहां पर उनकी संतानें भी कही जाएंगी, उसके लिए यह सूत्र कार्य कर रहा है। इस सूत्र से ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि देखो ये पाणिनी कह रहे हैं इसलिए नदीवाचक नाम भी महिलाओं के रख लेने चाहिए, ऐसा निर्णय नहीं निकालना है, क्योंकि नाम तो सार्थक होते हैं होना ही चाहिए, लेकिन रख लिया है तो ठीक है अब उसे प्रत्यय करना है अपत्य अर्थ में। मानुषी से तात्पर्य है कि कोई भी व्यवसाय के कारण से किसी का नाम, कोई टीचर है महिला शिक्षिता नाम रख दिया उसका, पढ़ी लिखी है तभी किसी को पढ़ा पाएगी, या अन्य कोई विशेषता है उसके अंदर तो उसे भी उसके विशेषण के रूप में नाम चल पड़ता है, तो ऐसे जो मानुषी शब्द है मनुष्य के अर्थ के वाचक उन शब्दों को लेंगे, क्योंकि तन्नामिकाभ्य शब्द ये बोला ना उनका नाम भी होना चाहिए, वो ये ठीक है कि विशेषण है वो शब्द, लेकिन विशेषण होने पर भी अब वह एक नाम के रूप में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त तो होने लगा है, तो इससे प्रत्यय कौन सा आ रहा है अण, तो प्रश्न यह है कि ये सूत्र न हो तो कौन सा होगा, क्योंकि हमें ये भी साथ में देखते चलना है प्रत्येक सूत्र में, क्योंकि जब हमने देख लिया पीछे तस्यापत्यम एक सामान्य सूत्र आ चुका है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई शब्द छोड़ दिया है पाणिनि ने कि देखो अपत्य अर्थ में इससे कोई प्रत्यय ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई सूत्र ही नहीं है। जहां कोई सूत्र नहीं है वहां तस्यापत्यम बैठा हुआ है, प्रत्यय तो कोई ना कोई हो ही जाएगा, मिल ही जाएगा प्रत्यय। फिर भी जो सारे सूत्र बनाए जा रहे हैं तो ये भी देखना होता है कि ये न हो तो फिर प्रत्यय प्राप्त हो कौन सा रहा है। अब क्योंकि इस सूत्र में स्त्रीलिंग के शब्द लिए गए हैं, स्त्री प्रत्यांत लिए जाएंगे सारे, स्त्रीवाचक हैं तो स्त्री प्रत्यांति ही होंगे वो, तो आगे सूत्र आ रहा है ना स्त्री भ्यो ढक, एक सामान्य सूत्र आ रहा है, जो भी स्त्री प्रत्यांत शब्द होते हैं उनसे ढक प्रत्यय होता है प्रत्यर्थ, उसका अपवाद बनेगा। अब उसका अपवाद बनेगा तो वो कहां लगेगा, वो वहां लगेगा जो नदी मानुषी वाचक नहीं है, वो वहां लग जाएगा, उसको वहां अवकाश मिल जाएगा। लेकिन उसी के आगे एक सूत्र और है फिर, अणु द्वेच नहीं द्वेच केवल स्त्री भ्यो ढग द्वेच। अब द्वेच जो है दो वच वाला स्त्री प्रत्यांत शब्द, क्या उसका भी अपवाद बनेगा? ये उसका अपवाद नहीं बनेगा, वो बन जाएगा अपवाद बल्कि। क्यों? क्योंकि इसको अवकाश मिल जाएगा दो अच से अधिक वाले शब्द, वहां ये अवकाश सावकाश हो जाएगा। द्व्यच को अवकाश मिल जाएगा कि दो अच वाले हैं लेकिन नदी मानुषी वाचक नहीं है, वहां उसको अवकाश मिल जाएगा। अब दोनों कहां टकराएंगे कि नदी मानुषी वाचक भी हैं और दो अच वाले भी हैं। तो तुल्य बल हमने देख ही लिया पहले, तुल्य बल देखने का यही तरीका होता है कि दोनों को हम सावकाश दिखाते हैं पहले, भले ही वो एक ही शब्द में क्यों ना चरितार्थ हो जाए, सावकाश हो जाता है सूत्र। और फिर उसके बाद एक शब्द पे एक उदाहरण पे आकर के दोनों टकराने लगते हैं, वहां पर भी प्रतिषेध परम कार्य है, तो वहां द्व्यच ही लगेगा। इसलिए इसमें दो अच वाले उदाहरण नहीं आएंगे, अब तीन अच होने चाहिए कम से कम। जैसे यमुना नदी वाचक है, तीन अच वाला है, तो यमुनाया अपत्यम, अब ये किसी महिला का नाम है, उसकी संतान यामुनः, नहीं तो क्या बनता, यामुनेयः, ऐसा बनता। इरावती नदी का नाम है, तो इरावत्याः अपत्यम ऐरावतः। अब एक हाथी का नाम भी था ऐरावत, तो वहां कैसे घटाएंगे, वो किसी महिला की संतान थोड़ी है, तो वहां पर्वत को भी तो इरावत कहा गया है, उस पर्वत पर रहने वाला हाथी वो ऐरावत नाम हो चुका उसका, उस प्रदेश में पर्वतीय प्रदेश में होते होंगे ऐसे। अच्छा जी, इंद्र के पास हैं, इंद्र का वाहन है, किसका, इंद्र का, इंद्र का, इंद्र का वाहन, हाँ मानते हैं पौराणिक लोग, तो किसी का वाहन तो उन्होंने चूहों चूहों तक को बनाया है। किसका वाहन है चूहा बताओ, अनमोल को पता होगा, गणेश जी का, गणेश जी को कोई मिला ही नहीं, लोग हवाई जहाज मुड़ रहे हैं वो बेचारे चूहे पर ही घूमते रहे सारी जिंदगी। चलो तो ये इरावती से ऐरावतः, वितस्ता नर्मदा, ये सब नदियों के नाम हैं, तो वितस्तः नर्मदः। मानुषी में अब जैसे ले लिया शिक्षिता, अब नाम हो गया, वो शिक्षित भी है नाम भी हो गया, उसी नाम से बोलते हैं, सब व्यवहार चल रहा है, भाई किसका बच्चा है, किसका किसकी संतान है ये, कि शिक्षिता की, तो शिक्षिता। संस्कृता बहुत ही कोई अच्छे स्वभाव की सुसंस्कृत सभ्य कोई महिला, अब वो संस्कृता नाम से ही व्यवहार होने लगा, तो उसकी संतान संस्कृता। कोई ऐसी हमेशा चिंता में ही डूबी रहती है तो उसको चिंतिता करके ही लोग बोलने लगे, तो उसकी संतान फिर, अब चिंता तो वो करती है लगातार और प्रभाव पड़ गया संतान पर भी, बेचारे उसका भी नाम चिंतित हो गया। तो चिंतित, तो ये हो गया। तो जहां पर स्त्री पर ढक का अपवाद है ये निश्चय हुआ, और बाकी जो दो अच वाले हैं वहां तो फिर द्व्यच ही लगेगा, वो द्व्यच इसका अपवाद हो जाएगा। तो सारे शब्द कैसे थे? ये अवृद्ध, वृद्ध यदि होगा कोई भी इसमें तो नहीं होगा। आगे ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च, इसमें तीन चार शब्द हैं, ऋषि अंधक वृष्णि कुरु, तो ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्य पंचमी बहुवचनांतम च व्यवदम, जो समास किया गया है सभी का बहुवचन में, क्योंकि वाचक हैं ये, इसलिए स्वरूप से नहीं लेना है। तो ऋषयश्च अंधक से अंधकाश्च और वृष्णयश्च कुरुवश्च, तो ऋषि से तो हम ऋषि वाचक एक सामान्य रूप में ले ही लेंगे, इसमें वंश से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो अन्य तीन नाम आ रहे हैं, ये नाम है, ये कोई यौगिक शब्द तो है नहीं, तो अंधक वृष्णि कुरु, अब ये फिर वंशावली पकड़ी जाएगी पूरी, उसी को गोत्र भी कह देते हैं या वंश कह देते हैं, एक ही बात है। तो उस वंश में होने वाले जो भी अन्य मनुष्य आएंगे, नाम तो उनके और होंगे, लेकिन अंधक वंश के, वृष्णि वंश के, कुरु वंश के, कुरु वंश तो प्रसिद्ध है ही, जो कौरव नाम से कहा जाता है, ऐसे प्रातिपदिक आएंगे इस सूत्र में। तो ऋषिवाचिभ्य और अंधक वृष्णि कुरु वंशाख्येभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो अपत्य अण प्रत्ययो भवति। तो ऋषिवाची में तो सामान्य जो भी बड़े बड़े विद्वान उस काल में ऋषि को, ऋषि ख्याति को प्राप्त रहे हैं, प्रसिद्धि को प्राप्त रहे हैं, उनका नाम, जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि, अब भी ऋषि नाम से ही व्यवहार होता है इनका, तो उनकी संतानें कहलाएंगी वशिष्ठ है, विश्वामित्र क्या वैश्वामित्र है, अन्य फिर वंश वाले लिए जाएंगे। तो अंधक वंश में यह है श्वाफल्क, अण प्रत्यय करके श्वाफल्क, मूल शब्द इसमें श्वफल्क भी हो सकता है, श्वाफल्क, ऐसे ही रंधस शब्द से रांधस। अब ये सब खोज के विषय हैं, क्योंकि ग्रंथ लिखने वाले भी यहाँ अगर पूरी खोज नहीं करेंगे तो ऐसा हुआ है, क्योंकि व्याख्या में नाम उसका मूल शब्द क्या है वो लिखा ही नहीं, क्योंकि सब खोज के विषय हैं, कहीं मिले पहले हमें पता लगे भाई उसके पिता का, उसके बाबा दादा का नाम क्या था, क्योंकि रांधस से भी रांधसा बन जाएगा, रंधस से भी बन जाएगा, और रंधस हलंत से भी बन जाएगा, कई प्रकार से बन सकता है, तो मूल क्या रहा होगा नहीं कह सकते। जो प्रसिद्ध शब्द है उनका पता है, जैसे आगे वृष्णि वंश में ये वसुदेव और अनिरुद्ध ये प्रसिद्धि को प्राप्त रहे हैं अधिक, तो वसुदेव से वासुदेव, अनिरुद्ध से अनिरुद्ध, कुरु वंश भी प्रसिद्ध रहा है तो नकुल सहदेव आदि, तो नकुल की संतान नाकुल सहदेव से साह देव ये बन जाएंगे। आगे मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वाया, ये दो कार्य कर रहा है, तो मातुः षष्ठी एक वचनांतम पंचमी में भी ऐसे ही बनेगा, उत प्रथम एक वचनांतम संख्या संभद्र पूर्वाया षष्ठी एक वचनांतम, षष्ठी इसलिए मान लिया उधर षष्ठी हो गई, नहीं तो उधर पंचमी कहेंगे उधर पंचमी होगी, लेकिन प्रत्यय कर रहे हैं तो पंचमी, उत आदेश कर रहे हैं उकार तो षष्ठी, दोनों घट जाएंगे इसमें। पूर्व में क्या होना चाहिए, क्योंकि मूल शब्द तो मातृ पकड़ना है इसमें, प्रत्यय जो कर रहा है सूत्र वो मातृ शब्द से कर रहा है, लेकिन अकेले मातृ से नहीं करेगा, उसके पूर्व में संख्या सम या भद्र, ये तीन शब्द हैं। संख्या में संख्या वाची आएगा, संख्या शब्द स्वरूप से नहीं, तो संख्या च सम च भद्रश्च, इनका समास करके फिर पूर्व शब्द के साथ में बहुरी समास करेंगे, संख्या संभद्राह पूर्वाह यस्याह, तो संख्या पूर्वाद अर्थात संख्या वाची पूर्वाद, संपूर्वाद भद्र पूर्वाच्य, मातृ प्रातिपदिकात अपत्य अर्थे अण प्रत्ययो भवति, ये प्रत्यय का हो गया विधान, और उकारश्चांतादेशः, अर्थ में अंत इसलिए बोल दिया है क्योंकि अलोन्त्य से बैठा हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए। तो पहले संख्या का लिया, ये द्वयो हो मात्रो हो अपत्यम। अब यहां एक बात विचार करने की है कि हम द्विमात्रि शब्द से करें या द्वि और मात्रि अलग अलग लेकर के प्रत्यय करें। अगर हम द्विमात्रि शब्द बनाए पहले तो कौन सा समास करना होगा? पहले ये देखो बन सकता है शब्द या नहीं। यदि हम कर्मधारय करते हैं तो क्या अर्थ होगा? वही दो है वही माता है, तो ऐसा होता है क्या? एक माता दो कहलाती है, तो अलग अलग शब्द हैं, समास होगा ही नहीं। अब समास नहीं होगा और सूत्र कह रहा है कि ये पूर्व में हो तो प्रत्यय हो पाएगा, तो समास करने वाला एक अन्य सूत्र बैठा हुआ है, वो केवल तत्पुरुष करेगा, कर्मधारय नाम नहीं होगा उसका। तथितार्थोत्तर पद समाहारी से उससे समास कर लेंगे। तो द्वयो हो, अब विग्रह करते समय अलग अलग रखेंगे दोनों में विभक्तियां, समास नहीं किया है, समास तो होगा बाद में। तो द्वयो हो मात्रो हो अपत्यम, क्योंकि समास करने के बाद तो शब्द फिर तथितार्थ में समास कर रहे हैं ना, तो वो तो फिर संतान को बोलेगा, अब माताओं को थोड़ी बोलेगा वो, क्योंकि दो माता एक हो ही नहीं सकती दो, लेकिन संतान एक कहलाएगी दोनों की, लेकिन दो माताएं होती भी नहीं है। तो यहां पर यह है कि एक माता तो ठीक है मूल है उसकी जननी, और दूसरी माता पुत्र के समान मान ही लेते हैं, अन्य परिवार में जो है चाची ताई मौसी आदि जो भी हैं वो भी अपना बेटा मान रही है उसको। तो द्वयो हो मात्रो हो अपत्यम समास करके तहितार्थोत्तर से, उसके बाद विभक्तियां हटा करके द्वि मात्री और अण, अब रिकार को ऊ कर दो रपर हो जाएगा, तो द्वि मातुर अण आदि अच को वृद्धि द्वयी मातुर षण्णाम मातृणाम अपत्यम, छह माताओं की संतान। तो छह माताओं से भी वही तात्पर्य है कि अन्य परिवार की महिलाएं वो भी पुत्र के समान व्यवहार कर रही हैं उसके साथ में, तो षण मातुर। ये शश शब्द है, तो शश और मातृ पहले झलाम जशोन्ते लगाएंगे, ठीक है ना, अप्रियरो नासिके नासिक होगा, क्योंकि टवर गाएगा जब झलाम जशोन्ते से, उसको फिर अणकार हो जाएगा आगे, मात्र मातुरह के मकार को ध्यान में रखते हुए यरो नासिके नासिक होगा, तो शाण मातुरह। ये तो ऐसे बन गई। अब रही बात कि सममात्रि शब्द बनाना है हमें, तो यहां पर भी क्या हम द्वि मातृ के समान दोनों को अलग अलग रखेंगे, सम और मातृ? यहां अलग अलग नहीं रख सकते, क्योंकि हम कर्मधारय भी करेंगे तो कर्मधारय तो वैसे नहीं हो पाएगा कि वही सम है वही माता, ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि सम का जब विग्रह करते हैं तो सम शब्द को नहीं रखा जाता है, सम के अर्थ वाला कोई अन्य, जैसे सुष्ठु, सुष्ठु आता है प्रायः करके, तो सुष्ठु माता वही सुष्ठु है वही माता है, तो उस अवस्था में कुगति प्रादेह बैठा हुआ है वो समास कर देगा, क्योंकि प्रादियों में सम शब्द पढ़ा हुआ है। तो पहले समास करके सम मातृ बना लिया, अब इससे करेंगे अण प्रत्यय, तो इसलिए विग्रह में कैसे बोलेंगे? सम मातुर अपत्यम, सम मातुः अपत्यम, जो अच्छी माता है उसकी संतान, तो साम मातुरः। ऐसे ही भद्र और मातृ, इनका भी द्वंद्व समास वो कंधारे समास। तो देखो तीन सूत्र अलग अलग हो गए, हमने द्वई मातुरः शाण मातुरः में तहितार्थोत्तर पद से समास किया था, साम मातुरः में सम मातृ बनाने के लिए कुगति प्रादेह से समास किया, और यहां भद्रा भद्रा और मातृ का यहां तो विशेषण विशेष्य है, ये तो विशेषणम विशेष्येण बहुलम, एक सामान्य सूत्र भी है ये, अधिकार सूत्र भी है, विधि सूत्र भी है, तो यहां भद्र का और माता का मातृ का समास करके भद्र मातृ ये बना करके फिर भद्र मातुर अपत्यम भद्र मातुर। भद्रा और मातृ का समास करने के बाद पुंगव भाव भी कर लेंगे भद्रा को, क्योंकि कर्मधारय समास हो गया ना ये, तो पुंगवत कर्मधारय जातीय देशी येषु। आगे तो यहां भी देखें तो इस सूत्र में जो अण प्रत्यय किया जा रहा है, जैसे मैंने कहा था कि ये बात भी सब में विचार करते चलो कि ये सूत्र प्रत्यय नहीं करता तो कौन सा प्रत्यय होता, तो कौन सा होता यहां पर स्त्रीलिंग का है ना मातृ शब्द, तो स्त्री भी ढक आ रहा है आगे, वही तो होता, वही होता फिर, और ये उकार भी नहीं हो पाता, उकार आदेश भी करना है यहाँ, ये बात भी है। आगे है कन्यायाः कनीन च, स्त्री प्रत्यय है ना, इसमें मातृ शब्द, हाँ मातृ, तो मातृ शब्द तो स्त्री प्रत्यांत नहीं कहा जाएगा। हाँ तो यहाँ इस रूप में ले सकते हैं कि यदि हम तस्यापत्यम से अण करें भी तो उस अवस्था में उकार तो नहीं करेगा वो ऋकार को, तो ये भी कारण है इसमें सूत्र बनाने का, क्योंकि उकार आदेश भी करना है मातुः उत, इस तरह से नहीं बन पाएगा, स्त्री पठक तो नहीं लग पाएगा क्योंकि स्त्री प्रत्यांत होना चाहिए उसमें। चलो अन्य व्याख्याकारों ने भी ऐसी लिखा है उकारादेशार्थम वचनम, उकारादेश करने के लिए ही है ये सूत्र, क्योंकि अण तो प्राप्त तो हो ही रहा था, वो तो हो ही जाना है उत्सर्ग सूत्र से यानी कि तस्यापत्यम से। आगे है कन्यायाः कनीन च, कन्यायाः षष्ठी क्वचनान्तम कनीन लुप्त प्रथमांत निर्देशः च व्यपदः, अब यहां भी षष्ठी मान ली गई है क्योंकि आदेश सूत्र में कर रहे हैं, इसलिए तो कन्या प्रातिपदिकार्थ अपत्यर्थे अण प्रत्यय होती, तत्संयोगिने च कनीन आदेशो भवती। अब यहां कन्या शब्द है मूल, तो प्रश्न यह भी उठेगा कन्या की संतान कैसे हो जाएगी जब तक विवाह नहीं होगा, तो हो जाता है कभी कभी भूलें कर बैठते हैं बच्चे आपस में, तो वहां पर उसका गर्भ धारण हो चुका है तो उसकी संतान जो बनेगी, तो वहां अपत्य अर्थ में दो कार्य हुए, एक तो अण प्रत्यय किया इसने और कनीन आदेश अनेकाल है पूरे कन्या के स्थान पर हो गया, तो कनीन अण अब ये स्थिति है तो आदिअज को वृद्धि करके कानीन बन गया, और उर्दू में एक शब्द सुना होगा निंदनीय गाली के रूप में जो प्रयोग करते हैं कमीना, सुना है ना कमीना शब्द आता है, ये इसी का अपभ्रंश है, ना को मां कर दिया है कनीन का कमीन हो गया है बस, क्योंकि गाली में ऐसे ही शब्द बोले जाते हैं जो कि निंदनीय होते हैं, जो नहीं होने चाहिए समाज में ऐसे शब्द बोले जाते हैं, तो कनीन कानीन अगर कोई संतान है तो वो एक तरह से निंदनीय ही है बिना विवाह के। अब ये सूत्र न होता तो कौन सा प्रत्यय होता ये भी सोचते चलो, तो कन्या तो स्त्री प्रत्यांत है ही, तो यहां पर ये ढक प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी, स्त्री भी हो ढक द्वचः द्वच वाला भी है, ये द्वच वाला भी है क्योंकि द्वचः, अब कोई प्रश्न ये कर सकता है कि स्त्री भी हो ढक से हो जाएगा द्वचः क्यों बोला जा रहा है, बताओ उत्तर दो भाई क्यों बोला जा रहा है, द्वचः बोलने की क्या आवश्यकता है इसे? अवृद्धाभ्यः नदी मानुषीभ्यः ये सूत्र पीछे आ चुका है, तो इस सूत्र के द्वारा तो फिर अण की प्राप्ति हो रही थी, उसका अपवाद द्वचः सूत्र बैठा हुआ था, क्योंकि स्त्री पर ढक्का तो वो अपवाद बन जाएगा, क्यों मानुषी मानुषी मानुषी वाचक होने से। तो कानीन कन्याया अपत्यम कानीन, आगे सूत्र है विकर्ण शुंग छगलाद वत्स भरद्वाजा त्रिशु, विकर्ण शुंग छगलाद पंचमे कुचनांतम, वत्स भरद्वाजा त्रिशु सप्तमी बहुवचनांतम। अब यहां तीन शब्द लिए हैं इन्होंने, विकर्ण शुंग और छगल, ये तीन तो हो गए प्रातिपदिक, विकर्ण शुंग और छगल, और तीन जो आगे पड़े हैं वत्स भरद्वाज अत्रि, तो यहां वैसे ही अर्थ किया जाएगा जैसे कि पीछे सूत्र आया था, कौन सा, ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च, तो वहां भी हमने वंश लिया था उनका, ऐसे ही यहां पर भी है। तो प्रातिपदिक तो यही रहेंगे विकर्ण शुंग छगल इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य यथासंख्यम वत्स भरद्वाज अत्रि इत्येतेषु, अब चाहे अपत्य विशेषेषु कहें, वंश विशेषेषु कहें, गोत्र विशेषेषु कहें, कैसे भी बोल सकते हैं उसको, वाच्येषु अण प्रत्ययो भवति। तो उससे ये भी होगा कि हम उसका दूसरा भी पक्ष देखेंगे, यदि वत्स वंश का नहीं है तो क्या प्रत्यय होगा, भरद्वाज वंश का नहीं है तो क्या होगा, अत्रि वंश का नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि यहां तो शर्त लगा दी गई है, और पूरा ही सूत्र न बने तो क्या होगा, ये भी सोचना है। तो पूरा ही सूत्र नहीं बनेगा तो ये प्रायः करके जो सारे शब्द हैं तीनों विकर्ण शुंग छगल, ये कैसे हैं, अकारांत, तो अतः ये सूत्र बैठा हुआ है, उसका अपवाद माना जाएगा। जब उसका अपवाद माना जाएगा तो स्पष्ट है कि दूसरे पक्ष में जब ये वत्स भरद्वाज अत्रि कुल के नहीं कहलाएंगे तो वहां पर फिर अतः ही लगेगा, तो दो दो रूप बन जाएंगे। तो वही कर्ण विकर्णस्य अपत्यम वही कर्णो भवति वात्स्यश्चेत, यदि वत्स गोत्र का है तो वात्स्य विशेषण बनाया गया उसका, और वात्स्य नहीं है तो वही कर्णी ही, अत ये। ऐसे ही शौंगो भवति निशुंगस्य अपत्यम शौंगः, तो शौंगो भवति भारद्वाजश्चेत अन्यत्र शौंगी है। छगलस्य अपत्यम छागलः, तो छागलो भवति आत्रेयश्चेत, अत्रिगोत्र का हो, अन्यत्र छागली, यहाँ ये हो गया। कैसे कैसे नाम आ रहे हैं, विकर्ण शुंग छगल। अब विकर्ण में विशेष कान थे उसके या एक कान था ही नहीं, दोनों अर्थ निकल आएंगे, क्योंकि वी जो है विरोधी अर्थ में भी आता है, विगत अर्थ में एक कान चला गया है, विराग विगत रागो यस्मात, तो विगत कर्णो यस्मात, जिससे एक कान निकल गया, या फिर विशेष विशेष कर्णो यस्य, बहुत तेज सुनाई देता हो, दूर की सुन लेता हो। चलो आगे देखते हैं, पीलाया वा, अभी शब्द ही स्त्रीलिंग में पड़ा हुआ है क्योंकि विभक्ति से ही पता लग रहा है, तो पीलाया पंचम वे कुछ नांतम वा व्यपदम, पीला किसे कहेंगे, तो पीले रंग वाले, या तो शरीर का रंग वैसा है कुछ, अथवा कपड़े भी पीले सदा पहनती रही हो कोई महिला, तो पीला नाम से व्यवहार होने लगा, अब ये नाम पड़ गया उसका। अब उसकी संतान, तो पीलाया प्रातिपदिकात अपत्य अर्थे अण प्रत्ययो वा भवति, विकल्प से होगा। तो साथ में ये भी बताते जा रहे हैं कि ये अगर न बने सूत्र तो दो वच वाला है, ये स्त्री प्रत्यांत है, क्योंकि पील से पीला बना टाप करके, तो स्त्री प्रत्यांत होने से व्यचह से अण की उसकी ढक की प्राप्ति थी, इसने अण प्रत्यय किया विकल्प से, तो दूसरे पक्ष में फिर क्या होगा, स्त्री भी ढक ही बैठा हुआ है वही होगा, वो द्व्यचह सूत्र। तो पीलाया अपत्यम पैलह, और दूसरा बनेगा पहले यह ढक ए आदेश हो जाता है, आयने ही नहीं है फटक हचगा, चलो अब मंडूक की संतान को देख लो, देखिए कभी मंडूक की संतान। तो ये मंडूक यहाँ मनुष्य का वाचक बनेगा, ये वो मंडूक नहीं है। और मंडूक को भी मंडूक क्यों बोलते हैं, क्योंकि मंडूक तो अगर हम धातु की दृष्टि से देखें व्युत्पत्ति करके तो बहुत सुंदर अर्थ में आती है। ये तो मढ़ी भूषायाम, मंडन मिश्र नाम सुना है नहीं, तो बड़ा सुंदर नाम है मंडन। और खंडन मंडन, वहां भी देखो मंडन शब्द आता है, तो मंडन में क्या करते हैं, कोई निंदनीय अर्थ है इसका, खंडन है निंदनीय तो, लेकिन निंदनीय खंडन उस अर्थ में आएगा जहां पर कोई अच्छी बात है फिर भी खंडन करने की किसी की आदत है ना, बात काटने की। लेकिन यहाँ जो खंडन मंडन में खंडन शब्द है ये अच्छे अर्थ में है दोनों, हमें असत्य का खंडन करना है सत्य का मंडन करना है। तो मढ़ी भूषायाम और उनादि कोश में बनाया भी है इसको मंडूक शब्द को, ये अभी तुम्हारा चौथे पाद में आएगा, अभी चौथे पाद पर पहुंचे हो कि नहीं, तो चौथे पाद में सूत्र आएगा शली मंडिभ्याम ऊकण, दो शब्द बनाए हैं उसे शली मंडिभ्याम ऊकण, ऊकण प्रत्यय, तो आदि आदि कह रहा हूं उसको वृद्धि भी होनी है, शल को वृद्धि हो पाएगी, मडी को तो नहीं हो पाएगी क्योंकि नुमागम है उसमें, तो शालू कह और मंडू कह। तो ठीक है, ये तो अच्छा अर्थ निकला इसका, जो भूषित है सुसज्जित है गुणों से विद्या से वो मंडूक है उसकी संतान। लेकिन वो मेंढक जो है उसको मंडूक क्यों कहा जाता है, तो वो भी देखो ना, जब वो बैठा हो कहीं पर तो कितना सुंदर लगता है देखने में, एकदम बड़े सभ्यता से बैठा हुआ और उसका ऊपर का जो सिर का भाग है जैसे किसी के मुकुट लगा देते हैं ना ऐसे लगता है, आंखें बड़ी बड़ी बड़ी सुंदर लगती हैं उसकी देखो तो। वो डर तब लगता है जब कूद मारता है, वो जंप मारता है तब डर लगता है कहाँ जाके गिरेगा किसके ऊपर, क्योंकि कूद मारते समय ना वो देखता नहीं है मैं कहाँ जाऊंगा। ये ध्यान रखना, कभी मेंढक कूद मारेगा तो कहीं भी जाके गिर सकता है, वो जहां तक उसकी क्षमता है वहां तक कूद मारेगा वो। पकड़ो तो बड़ा मुलायम मुलायम सा लगता है उसका पेट वाला भाग, उंगली घुस जाती है उसमें तो मंडूक ढकच मंडूका, क्योंकि पीछे जो है अण प्रत्यय तो चल ही रहा था, इसमें ढकच मंडूका प्रत्यय बदल दिया गया, लेकिन चकार भी रखा गया है साथ में, तो चकार से हम उस प्रत्यय को भी ले लेंगे। तो ढक प्रथमिक वचनांतम च व्यपदम मंडूकात पंचमिक वचनांतम, तो मंडूक प्रातिपदिकात अपत्यार्थे ढक प्रत्यय भवति चकाराद अणच, फिर पीछे वा भी कहा है उसको भी ले लिया गया तो और अधिक व्यापकता हो गई, तो अण भी कर दिया गया विकल्प से, अब तीन प्रत्यय बन जाएंगे। फिर ढक किया गया तो मांडू के यह, अण की अनवृत्ति ले आए तो मांडू कह, अण को भी विकल्प से कर दिया गया तो अत ये बैठा हुआ है मांडू की ही। तो मंडू की संतान तो तीन तीन नामों को लेकर के चलेगी अब, क्योंकि मंडूक वैसे भी विशेष ऋषि हो गए मढ़ी भूषायाम से बने हैं, तो उनकी संतान भी तीन तीन नाम हो गए उसके। अब उपनिषद वो मुंडक है, मुंडक मुंडकोपनिषद, वो मंडूक नहीं है, मुंडक अलग है, जैसे मुंडन संस्कार होता है ना वो है मुंडक, मुंडक से बनेगा फिर मुंडकोपनिषद। एक मांडूक्य भी है, वो भी है, वो मंडूक से पहले मांडूक्य बनाएंगे वहां पर, क्योंकि दो उपनिषदें हैं ये मुंडकोपनिषद और मांडूक्योपनिषद, तो मुंडकोपनिषद तो बड़े आकार में है थोड़ी, मांडूक्योपनिषद छोटी है, और मांडूक्योपनिषद में ओम की व्याख्या है, विशेष करके उसमें ओम की व्याख्या, चार मात्राएं जैसे कही गई ना, तो एक मात्रा दो मात्रा जैसे करके ओम शब्द में भी निकाली गई हैं, तो उसकी व्याख्या है। और मुंडकोपनिषद में तो बहुत ही सुंदर सुंदर कंडिकाएं आई हुई हैं वैराग्य से संबद्ध, वो उसमें आती हैं। श्लोकों की दृष्टि से देखें, कंडिकाओं की दृष्टि से, तो कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद ये दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं। ईशोपनिषद भी है, लेकिन ईशोपनिषद तो एक वेद का भी भाग है, 40वां अध्याय यजुर्वेद का, उसमें कुछ परिवर्तित होते हुए वो उपनिषद का रूप धारण कर लिया है उसने। और बाकी पद्यात्मक तो जो अन्य है वो तो कहीं कहीं पर पद्य आए हैं, गद्य भाग भी अधिक है, जैसे प्रश्नोपनिषद में गद्य भाग भी है, पद्य भाग भी है, और केनोपनिषद में भी हाँ पद्य भाग थोड़ा सा अधिक है, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। तो ये हो गया ढक्च मंडूकात यहां तक। आगे स्त्रीभ्यो ढक, अब यहां ढक प्रत्यय दोबारा बोल दिया गया है, ऊपर से नहीं लिया है, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो एक विकल्प से भी जुड़ा हुआ था, इसको अलग से कहा गया है। तो स्त्रीभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, ढक प्रथम एक वचनांतम। अब यहां स्त्री में बहुवचन दिया है, तो बहुवचन दिया है तो ये तो पता लग ही रहा है हमें कि ये स्वरूप से तो हम स्त्री शब्द को लेंगे नहीं, कि स्त्री प्रातिपदिक से ऐसे नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि बहुवचन थोड़ी कहा जाएगा, उसमें एक वचन होगा, तो बहुवचन दिया है। तो बहुवचन होने के कारण से अब ये स्वरूप से हट जाएगा अपने, यानी प्रातिपदिक के रूप में नहीं है, प्रातिपदिक के रूप में नहीं है। तो एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि स्त्री अर्थ क्यों ना ले लें फिर हम, स्त्री अर्थ का तात्पर्य जो स्त्रियों के वाचक शब्द हैं, जैसे पीछे आया था ना मानुषी भ्य, मानुषी शब्द ऐसे करके, तो स्त्रियों के वाचक अर्थ यदि लेंगे तो वहां भी एक शब्द जो आगे अभी गण आएगा शुभ्रादिभ्यश्च, तो शुभ्रा आदि कुछ शब्द उसमें आए हुए हैं इस प्रकार के, तो वहां भी जो पाठ दिया है वो अनर्थक हो जाएगा, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी फिर वहां कहने की, सारे स्त्रीवाचक तो इसमें आ जाएंगे। तो इसलिए सब मिलाकर के व्याख्या में निश्चय ये किया गया कि हाँ स्त्री का अर्थ है स्त्री प्रत्यय, और ये अर्थ यहीं पर नहीं, बहुत स्थलों पर किया गया है, जैसे वहां नहीं बोलते हम गोस्त्री और उपसर्जनस्य, वहां भी स्त्री प्रत्यांत लेते हैं अर्थ, तो स्त्री से तात्पर्य स्त्री प्रत्यय। अब अर्थ बन जाएगा कि स्त्री प्रत्यांतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य अपत्यार्थे ढक प्रत्ययो भवति, एक सामान्य सूत्र बन गया ये। तो इस तरह से अब स्त्री प्रत्यांत ही लिए जाएंगे इसमें, ऐसा शब्द जो स्त्री का वाचक तो है लेकिन स्त्री प्रत्यांत नहीं है तो नहीं पकड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि स्त्री प्रत्यय तीसरे अध्याय में भी कहे गए हैं, स्त्रियाम इक्तेनादि है ना, स्त्रियाम के अधिकार में आए हुए प्रत्यय, उनको नहीं लिया जाता है। प्रकरण के अनुसार इसी अध्याय में जो स्त्रियाम के अधिकार में प्रत्यय हैं टाप डाप चाप नीप नीश नीन, यही लिए जाएंगे, इनमें से ही कोई प्रत्यय होना चाहिए, केवल स्त्री वाचक शब्द नहीं लिया जाएगा प्रत्यांत न हो यदि तो। तो जैसे यहां शब्द है पहले सुपर्णा, तो सुपर्णा शब्द स्त्री प्रत्यांत कैसे ढूंढेंगे हम, कि मूल शब्द तो सुपर्ण कहलाएगा ना, तो सुपर्ण से टाप करके तब सुपर्णा बनाएंगे स्त्रीलिंग में, अब उसकी संतान तो सुपर्ण्या नहीं सुपर्णी, सुपर्णा गलत बोल दिया मैंने, ये सुपर्णी है सुपर्णा नहीं है, तो सुपर्णी शब्द ये स्त्री प्रत्यांत हुआ, और यहां पर सुपर्णी से अब विग्रह करके षष्ठी में सुपर्ण्या अपत्यम, तो ढक प्रत्यय करके यस्य तिचसि ईकार का लोप हो जाएगा सौपर्णेयः। ऐसे ही विनता शब्द तो निष्ठा प्रत्यय करते हैं नम धातु से नत बनता है, वी लगा हुआ है तो विनत हो गया, और विनत से टाप करके स्त्रीलिंग में विनता, अब विनता की संतान तो वैनतेयः। आगे जो शब्द हैं तो मूल क्या पकड़ेंगे वहां पर, गार्गी वात्सी और द्रौपदी, तो गार्गी वात्सी द्रौपदी ये कैसे, देखो सुपर्णी और विनता तो मूल हो गई है स्त्रियों के नाम, लेकिन गार्गी वात्सी द्रौपदी ये नाम होते हुए भी एक विशेषण के रूप में भी हैं, कि गर्ग की लड़की कन्या स्त्री वो गार्गी कहलाएगी, वत्स की वात्सी, और द्रुपद की द्रौपदी। तो यहां तक पहुंचेंगे कैसे हम, गर्ग की गर्ग से गार्गी कैसे बनेगा, बताओ, सब आ चुका है पीछे अब? तुम्हारा आधा तो उत्तर सही हुआ कि पहले हम गर्गस्य अपत्यम, ठीक है ना, क्योंकि गोत्रापत्यम बोलते ही गर्गाद्य पे जाना पड़ेगा, तो गर्गस्य अपत्यम है ऐसे ही बना लेंगे, बनेगा वहां भी, बन जाएगा वहां भी, कोई समस्या नहीं है। हम अब गोत्रापत्य भी करके पहले हम इसी को देख लेते हैं कि गर्गस्य अपत्यम गार्गी, यानी कि अनंतर अपत्य ले रहे हैं अभी हम, ठीक है ना। और अब ये बन गया इकारांत, बन गया कि नहीं? अब गार्गी तो पुत्र हुआ, अब हमें स्त्रीलिंग में लेना है पुत्री, तो ठीक है अगर स्त्रीलिंग में लेना है तो स्त्री आम के अधिकार में जाओ, वहां देखो इकारांतों से क्या कहा गया है। तो ये तो मनुष्य जाते है, और ये बात पीछे भी हो चुकी है कि जब ये शब्द विशेषण बन जाते हैं तो एक प्रकार से जातिवाचक बन जाते हैं फिर, क्योंकि जो भी गर्ग की संतान होगी वो गार्गी कहलाएगी, हो गया जातिवाचक। और इकारांत हमने बना ही लिया, तो इतो मनुष्य जाते से क्या कर लेंगे अब, तो वहां कहां पर है ये गीन, गीन है शायद इतो मनुष्य जाते, नहीं गीश हो, गीश होगा है, हाँ नहीं, हाँ ठीक है, नीप, नीप का अधिकार चल रहा है, तो नीप प्रत्यय करके अब ये दीर्घ इकारांत बन गया। एक तो ये प्रकार हो गया, दूसरा जो बात हुई थी कि हम गर्गादेव ऐसे भी गोत्रापत्य में अगर यह करके और गार्ग्य बना लिया हमने, अब हमें पुत्री बोलना है, अब क्या करेंगे, दोनों तरह से बना के देख लो, एक तो बना लिया हमने, दूसरा बनाओ। जैसे अभी हमने पहले बनाया तो अर्थ होगा गर्ग की पुत्री की संतान अनंतरापत्य की, ठीक है ना। अब हमें गर्ग की पौत्री की संतान, तो पहले गार्ग्य बनाया पुल्लिंग में, और गार्ग्य से अब स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय करेंगे अब, तो यंतों से कौन सा प्रत्यय कहा गया है, यंयोष्ट भूल गए यं और इय, ठीक है ना, तो उससे स्त्री प्रत्यय करके बना लिया, और फिर आपत्य से नहीं वो, हाँ हाँ यंयश्च नहीं यंयोश्च, उसके नीचे कौन सा आता है, टिड्ढाणे के नीचे देखो ना, यंयश्च, हाँ ठीक है, तो यंश जैसे नीप करके, और फिर यकार का तो लोप कर लेंगे ना, अपत्यार्थ में हुआ है तो आपत्यस्य च तद्धिते नाति, उसके नीचे है ना, सूरितिष्य अगस्त्य मत्स्यानाम योपधाया हलस्तदितस्य आपत्यस्य च तद्धिते नाति, तो गार्गी वहां बना करके अब गार्गी यह बना लिया, तो दोनों प्रकार से बन जाएगा ठीक सारी यही शैली। अब वत्स शब्द में ले लो, तो अनंतरापत्य भी लेकर के उसकी संतान ले लेंगे, और गोत्रापत्य में भी, अनंतरापत्य में लेना है तो वात्सी बना करके तो मनुष्य जाते हैं, और फिर इससे कर लिया हमने ढक प्रत्यय। ऐसे ही द्रुपद, द्रुपद में हम वहां नहीं जाएंगे गर्गादि पे, अब यहाँ सीधा अत इय से इय प्रत्यय करके, और इतो मनुष्य जाते है तो द्रौपदी, अब द्रौपदी से बन जाएगा द्रौपदी, तो द्रौपदी से करना है, द्रुपदी से मत करना, जैसे वहां पर गार्गी वात्सी द्रौपदी, द्रुपदी ने द्रौपदी से भी करेंगे तो किसे, द्रौपदी से भी करो, करो द्रुपदी बनाओ, पहले पहले द्रुपदी बनाओ तभी तो द्रुपदी करोगे, पहले द्रुपदी को लाओ, तो द्रुपदी है ही नहीं क्योंकि हमने ये किया है, तो आदि यश को तो वृद्धि करनी ही पड़ेगी, तो द्रौपदी उससे बनेगा द्रौपदी। तो ये जो है ना, ये व्यापक सूत्र है ना, ऐसे बहुत कम सूत्र मिलेंगे इस प्रकरण में जो अधिक व्यापक हैं। तो बहुत लगता है ये श्री बियोढक और आगे वाला भी। आगे वाला इसलिए बनाया गया है क्योंकि पीछे अवृद्धाभ्य अधिमानुषीभ्य ना, उसका अपवाद के रूप में रखना था इसको, नहीं तो वर्ण की प्राप्ति करा रहा था। तो आगे सूत्र आया द्व्यच पंचम एक वचनादम, तो अर्थ सरल है कि द्वौ अचौ यस्मि, ऐसा प्रातिपदिक जिसमें दो अच विद्यमान है। और स्त्री भ्य की अनुवृत्ति ऊपर से ले लेते हैं, बहुवचन में है एक वचन बदल देंगे उसको। तो स्त्री प्रत्यांतात द्व्यच प्रातिपदिकात् अपत्यार्थे ढक प्रत्यय भवति। तो एकदम प्रश्न उठता है कि क्या आवश्यकता थी जब स्त्री पर ढक बना दिया, तो इसलिए पता रहना चाहिए हमें कि अवृद्धाभ्यो का ये अपवाद है। अब यहां ये भी है कि अब दो वच वाले शब्द अब दो प्रकार के बनेंगे, क्योंकि हमें अवृद्धाभ्यो को भी तो देना है कुछ शब्द निकाल के। तो इसमें जो उदाहरण आएंगे दो वच वाले, वो या तो वृद्ध संज्ञक होंगे पहली बात, दूसरे वृद्ध संज्ञक यदि नहीं है अवृद्ध हैं है? तो उस अवस्था में नदी और मानुषी वाचक नहीं होंगे, समझ आ गया नहीं। और बाकी जो अन्य शब्द हैं जैसे जो नदी मानुषी भी नहीं है अवृद्ध भी नहीं है, तो वहां तो फिर यही प्राप्त होना है, वहां तो हम इसी पर ढक से भी कर सकते थे, कोई आवश्यकता ही नहीं थी, वो तो हो ही जाता ढक यहां पर। तो ये केवल इसलिए बनाया गया है कि अवृद्धाभ्यो का ये अपवाद है। तो उसी प्रकार के इसमें उदाहरण आएंगे, जैसे पहले उदाहरण दिया गंगा, देखो नदी वाचक ले लिया नहीं। अब यहां पर ये नदी वाचक भी है और अवृद्ध भी है, तो ढक प्रत्यय हो गया गंगाया पत्यम गंगेया। अब दत्ता शब्द, तो दत्ता शब्द भी जो दत्त से बना है स्त्री प्रत्यांत हो गया, और यहां पर ये दो वच वाला है, लेकिन हम उसकी दृष्टि से देखें तो ये नदी मानुषी में कौन किस वाचक होगा, मानुषी वाचक, तो मानुषी वाचक है अवृद्ध भी है, तो ढक की प्राप्ति हो रही थी। तो दत्ताया पत्यम दात्येय। ऐसे ही गोपी शब्द, तो गोपी शब्द से ये भी दो वच वाला है अवृद्ध है मानुषी वाचक है, तो यहां भी ढक की प्राप्ति में वो उसकी अण की प्राप्ति में ढक हो गया गौपेय। अगला शब्द है सीता, तो सीता नहीं वो सीता कह रहा हूं सीता, तो सीता शब्द जो है तो सीता से भी यहां पर दो वच वाला लेने के कारण से यहां आ गया ये, नहीं तो ये मानुषी वाचक था और अवृद्ध भी था, तो सीताया पत्यम सहितया। अच्छा जी, यहाँ सीता अवृद्ध है और मानुषी भी है, तो उसको स्त्री भ्यो ढक नहीं रोक पाता इसलिए बनाया। हाँ, स्त्री भ्यो ढक का अपवाद तो अवृद्धाभ्य सूत्र हो गया, अवृद्धाभ्य का अपवाद ये हो गया, घूम फिर के आना पड़ेगा इधर, क्योंकि स्त्री भ्यो ढक को तो बहुत जगह मिल जाएंगे ऐसे शब्द, तो उसमें से अवृद्धाभ्य ने कुछ शब्द छीन लिए उससे, क्योंकि स्त्री भ्यो ढक में जो उदाहरण आई थी जैसे, तो वहां देखो विचार करके, पहले था हमारा सुपर्णेय, तो सुपर्णी शब्द लिया था उन्होंने, तो वो नदी मानुषी वाचक नहीं है, ठीक है ना, और एक विशेषण के रूप में है वैसा, और दूसरा ये विनता जो शब्द है ये विनता से बना वैनते यहाँ, हाँ तो ये भी नदी मानुषी वाचक नहीं है, और गार्गी वात्सी द्रौपदी ये सारे कैसे थे, ये सब वृद्ध संज्ञक थे पहले से ही, तो वहां ऐसे उदाहरण दिए गए हैं। और इस द्विच सूत्र में वो उदाहरण है जो कि अवृद्धाभ्य नदी मानुषी भ्य से जहां पर ये सारी प्राप्ति उसकी अण प्रत्यय की हो रही थी, यहां इसके ऐसे उदाहरण बने। और चला आगे ढकिए, आगे बढ़ा, अब तो आगे कहा इतश्चानीय, इतः पंचम एकवचनांतम च व्यपदम अनीय पंचम एकवचनांतम, अन्य साथ में इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ए प्रत्यय करके भी इकारांत बन जाते हैं शब्द, और इकारांत प्रातिपदिक को ये ले ही रहा है, तो थोड़ा सा बंधन लगा दिया है उसमें कि ए प्रत्यांतों को नहीं लेना है। तीसरे से अर्थ बनेगा इकारांतात द्व्यच प्रातिपदिकात अनियंतात अपत्यार्थे ढक प्रत्यय भवती। तो अब यहां पर अनियंत इकारांत तो हो लेकिन ए प्रत्यय न हो, जैसे अत्रि शब्द है तो अत्रि त्रि त्रि है अंत में, त्रि शब्द कोई स्त्री प्रत्यांत वैसा नहीं है ये, और इकारांत दिखाई दे ही रहा है तो अत्रि की संतान है? नहीं नहीं स्त्री से कोई संबंध नहीं, अब स्त्रियां स्त्री भ्या जो है केवल द्वचा में ही आ रहा था बस, क्योंकि वो नदी मानुषी भ्या का अपवाद रखना था इसलिए यहां उससे कोई संबंध नहीं है, बस द्वचा आ रहा है केवल यहां। तो इकारांत द्वच वाले शब्द लेने हैं इसमें। अब वैसे देखें तो इस सूत्र को यदि नहीं बनाते पाणिनी तो कौन सा प्रत्यय प्राप्त हो रहा था, तो वही है कि इकारांत अकारांत होने से, जैसे हम जैसे अत्रि शब्द को लिया तो अत्रि शब्द से अत्रेरपत्यम आत्रेय, तो यहां पर अत्रि से कौन सा प्रत्यय और हो सकता था, तो क्योंकि अतः ही है तो लगता नहीं वहां पर, तो तस्य अपत्यम ही लग पाता, इसलिए यहां पर इसने ढक प्रत्यय करके आत्रेय बना दिया। ऐसे ही निधि शब्द ये भी इकारांत है लेकिन ए प्रत्यांत नहीं है, ये उपसर्गे घो की ही से बनता है ना निधि शब्द की प्रत्यय करके, क्योंकि अतः इं से जो इं प्रत्यय करके बनाएंगे हम जो है दाक्षी इत्यादि वात्सी वहां ये सूत्र नहीं लगेगा, तो निधि की संतान निधेर अपत्यम नई धेय ये की प्रत्यांत हो गया। आगे गण ही पढ़ दिया पूरा, शुभ्रादिभ्य है शुभ्रादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम च व्यपदम, शुभ्रादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अपत्यार्थे ढक प्रत्यय भवति। अब जो भी अन्य बचा खुचा है सारा उसमें कोई इय का अपवाद है कोई अन्य किसी प्रत्यय का, फिर सूत्र में च भी पढ़ दिया है कि जो कुछ भी रह गया हो शेष जो किसी अन्य सूत्र से नहीं सिद्ध हो पा रहा है उसको भी यहां ले लेना, तो आकृति गण के रूप में भी ले लिया गया इसको, ये सारी बातें आ गई इसमें। आप तो शुभ्रादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अपत्यार्थे ढक प्रत्यय भवति, तो शुभ्र शब्द लिया पहले इसमें तो शुभ्रस्य अपत्यम शौभ्रेय। अब यहां किसका अपवाद माना जाएगा ये अतइय का। ऐसे ही दूसरा शब्द है इसमें विष्टपुर, तो विष्टपुरस्य अपत्यम वैष्टपुरेय, ये भी अतइय का अपवाद बना। तो अलग अलग इसमें जो शब्द पड़े हैं तो सारे अण के अपवाद नहीं है, कोई किसी अन्य का अपवाद है कोई किसी अन्य का अपवाद है, और आकृति गण के रूप में ले लिया गया है। आगे विकर्ण कुशीतकात काश्यपे, इसमें दो शब्द हैं समाहार द्वंद्व, तो विकर्ण कुशीतकात पंचमे कुशनांतम काश्यपे सप्तमे कुशनांतम, काश्यप जो शब्द दिया है वो वही शैली, काश्यप वंश कह लो काश्यप गोत्र कह लो है, किसी भी अर्थ से बोल सकते हैं उसको। तो विकर्ण कुशीतक इत्येताभ्याम काश्यपे अपत्य विशेषे ढक प्रत्ययो भवति। अब दूसरा पक्ष भी देखेंगे कि जब काश्यप वंश से संबद्ध नहीं होंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा, तो अत इय से इय ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मूल शब्द को पकड़ेंगे तो मूल शब्द विकर्ण और कुशीतक अकारांत है, तो विकर्णस्य अपत्यम वैकर्णेय कब, जब काश्यप गोत्र के हैं तो, और काश्यप गोत्र के नहीं हैं तो बनेगा वैकर्णी ही। ऐसे ही दूसरा शब्द है कुशीतक, कुशीतकस्य अपत्यम कौशीतकेय काश्यप गोत्र में, और काश्यप गोत्र के नहीं है तो अत इं से इं करके कौशी तकी ही भ्रुवो भुक्च भ्रुव षष्ठी क्वचनांतम वुक प्रथमी क्वचनांतम च व्यपदम। अब ये भ्रु से ये भौ है मत ले लेना क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं होती है, तो यहां भी मनुष्यवाचक ही लेना है, स्त्रीवाचक, क्योंकि स्त्रीवाचक इसलिए है कि भ्रू शब्द स्त्रीलिंग में ही बनता है, अनादि कोश में बनाया गया है ये। तो भ्रुव षष्ठी क्वचनांतम भ्रू प्रातिपदिकात, मूल प्रातिपदिक होगा भ्रू, दीर्घ उकारांत भ्रू प्रातिपदिकात अप्रत्यार्थे ढक प्रत्यय भवति। षष्ठी व्यक्ति कह दी गई है तो वो कागम की दृष्टि से है, नहीं तो पंचमी भी मान सकते हैं। तत्संयोगे न च भ्रुव वुक आगमो भवति। अब वुक आगम को रखा है पांडे ने कित, तो कित होने से आद्यंतो टकितो अंत में भ्रू के जोड़ दो, यानी भ्रू के अंत में वकार को जोड़ दो। अब तो भ्रूव, अब ये है प्रातिपदिक, तो भ्रूव से जब ढक किया जाएगा तो उस अवस्था में एय और आदि अच को वृद्धि करके भ्रौव एय भ्रौवेय, तो किसी महिला का नाम होगा उसकी संतान भ्रौवेय। कल्याण्या दीनामिनं, कल्याण्या दीनाम षष्ठी बहुवचनांतम इनं प्रथमैक वचनांतम, ये गण है कल्याणी आदिर येषां। तो कल्याणी शब्द पहला है उसमें, इसमें आठ दस शब्द पढ़े हुए हैं, पहला शब्द कल्याणी। तो कल्याण्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अपत्यार्थे ढक् प्रत्ययो भवति। इनं आदेश कर दिया गया है, तत्संयोगेन च तेषां इनं आदेशो भवति। तो स्पष्ट है कि ढक तो सिद्ध हो ही रहा था स्त्रीभ्यो ढक से, लेकिन इनंग आदेश करने के लिए इस सूत्र की रचना की गई है। तो इस तरह से कल्याणी शब्द से बनेगा कल्याण्या अपत्यम, ऐसे विग्रह करके। तो कल्याणी और इनंगित है अलोअंत्यस्य ङिच्य, तो ङिच्य से अंतिम अल के स्थान में होकर के ई के स्थान पर जोड़ दो एन, तो कल्याणे न, ठीक है ना। और आदि अच को वृद्धि करके ढक ए कल्याणिने यह, ऐसे ही दूसरा शब्द है इसमें सुभगा, तो सुभगायाह अपत्यम सौभागिने यह। लेकिन यहां पर हम वृद्धि दो जगह कर रहे हैं, सुभगा है तो सु को भी वृद्धि की गई और भग में भा को भी वृद्धि की गई, तो दो में जो वृद्धि हुई है उसका जो प्रकरण आता है सातवें अध्याय में वृद्धि के प्रकरण में, तो सूत्र है हृद भग सिंध्वन्ते पूर्व पदस्य च, उत्तर पद को तो चल ही रहा था उसमें पीछे से प्रकरण उत्तर पदस्य, इसने कहा कि हृद भग सिंध्वन्ते, हृद भग और सिंधु ये यदि किसी शब्द के अंत में आ रहे हैं, जैसे यहां पर क्या अंत में आ रहा है सुभग दुर्भग में, हैं बल्कि सुभग दुर्भग नहीं बोलेंगे, सुभगा दुर्भगा स्त्रीलिंग के शब्द हैं ये इसमें इस गण में, तो सुभगा दुर्भगा शब्द हैं ये, तो भग अंत में आ ही रहा है इसलिए अब उभय पद को वृद्धि होगी, पूर्व पदस्य च तो सूत्र ने कहा, उत्तर पद पीछे से आ रहा है तो सु को भी वृद्धि होगी भग को भी वृद्धि होगी। सौभागिनेय दुर्भगा से बनेगा दौर्भागिनेय। अब ये विशेषण के रूप में है, किसी के नाम भी हो गए तो दुर्भगा का ये तो निंदनीय शब्द बन रहा है एक प्रकार से, कोई दुर्भाग्यशाली महिला उसकी संतान दौर्भाग्य। कुलटाया वा, कुलटाया षष्ठी क्वचनांतम वा व्यपदम, षष्ठी यहां पर इसलिए बोला जा रहा है स्पष्टता के लिए कि जिसे इनंग आदेश की भी अनुवृत्ति ले लें हम पीछे से, तो कुलटा प्रातिपदिकात अपत्यार्थे ढक प्रत्यय भवति। तत्संयोगे ने च इनंग आदेशो भवति, तो यहां भी इसी प्रकार से इनंग कर लेंगे अंतिम अच को स्थान में, अंतिम अल के स्थान में, तो बन जाएगा कुलटिन, तो कुलटाया अपत्यम कौलटिनेय। अब वा कहा है विकल्प करके, तो दूसरे पक्ष में ढक तो प्राप्त हो ही रहा था, इनंग के लिए सूत्र था ये, तो ढक मात्र ही रहेगा, बस एनंग नहीं होगा, तो बन जाएगा कौलटेयः। ये भी निंदनीय शब्द है कुलटा, क्योंकि कुलटा का तात्पर्य है कुलानी अटती इति कुलटा, जो भिन्न परिवार में जाती रहती है ऐसी महिला, तो उसको कुलटा शब्द से बोलते हैं, निंदनीय है, व्यवहार में आता है ये। और लेकिन बनेगा कैसे, क्योंकि कुलानी अटती विग्रह तो ऐसे किया ना कि उपपद में रहते हुए प्रत्यय करते हैं जिस प्रकरण में, वहां जाना पड़ेगा हमें, तो वहां तो कर्मण्यण सूत्र है वैसे तो देखा जाए सामान्य, कुलानी अटती कुल कर्म है ना, तो अण प्रत्यय करेंगे तो फिर वृद्धि भी होनी है अतोपधाय से, लेकिन यहाँ अण नहीं है, यहाँ करेंगे क प्रत्यय। तो क प्रत्यय के लिए एक सूत्र उसमें वार्तिक दिया हुआ है उसी प्रकरण में, मूल विभुजा दिभ्य उपसंख्यानम, बहुत प्रसिद्ध वार्तिक है ये। तो मूल विभुज आदि आकृति गण माना गया है, वहां पर कर्म उपद रहते हुए किसी भी धातु से क प्रत्यय कर लेते हैं, तो क प्रत्यय करेंगे तो अट में अवृद्धि वाला तो प्रसंग समाप्त हो गया। लेकिन एक समस्या फिर भी रही कि कुल अकारांत है उधर अट, तो कुलाट बनना चाहिए ना, फिर आगे टाप करके कुलाटा क्योंकि दो अकार हो गए। तो अब वहां पर ये पाणिनि जो सूत्र की रचना कर रहे हैं कुलटा, कुलटायावा में कुलटा बोला है इन्होंने, इसको निपातन के रूप में लिया गया है, निपातन मान करके पर रूप निपातन से करेंगे, यानी कि ल में अ और अट धातु का अ दोनों को पर रूप हो गया निपातन से, तो बन गया कुलटा, इस तरह से बनता है। कोई प्रश्न? तेरा हैंग हो रहा है तेजस्विनी। तो कुलटाया वा यहां पर भी कनेक्शन टूट गया, नेटवर्क नहीं आ रहा है अभी। कनेक्शन टूट गया बीच में। चलो समय भी हो गया है अब। ओम आचार्य जी हाँ, तो कुलटा को समझा रहे थे ना, कुलटा से पूरा कट रहा था। कुलटा शब्द में कुलानी अटती, कुलानी अटती थी कुलटा, ऐसे विग्रह करेंगे जो विभिन्न कुलों में जाती रहती है। तो यहाँ पर कुल उपपद रहते हुए अट धातु से मूल विभुजादिभ्य उपसंख्यानम इस वार्तिक से क प्रत्यय किया गया और पररूप किया गया इसी सूत्र के निपातन से, कुलटायावा सूत्र से। तो कुलट बना पहले और टाप करके कुलटा, उस कुलटा से फिर यहां अपत्यार्थ में विकल्प से एनंग आदेश, क्योंकि ढक प्रत्यय तो प्राप्त था ही, एनंग आदेश के लिए सूत्र बनाया गया। तो कौलटेय और दूसरे पक्ष में केवल ढक होगा तो कौलटेय ये बनेंगे। अच्छा जी, वो वार्तिक किस पे है? वो मूल विभुजा दिव्य उपसंख्यानम, इसको कई प्रकार से बोल देते हैं। मूल विभुजा दित्वात क प्रत्यय कहीं अन्यत्र प्रसंगवश बोलना होता है ना, तो मूल विभुजादि में पाठ होने से क प्रत्यय ऐसे बोल देते हैं। तो मूल विभुजा दित्वात कह, लेकिन वार्तिक का स्वरूप भी तो देखना चाहिए हमें। तो मूल विभुजा दिव्य उपसंख्यानम, ये वार्तिक वहां आया होगा आतोन उपसर्गे कह, क्योंकि क के प्रकरण में ही तो आएगा, वहां आकारांतों से कहा है, लेकिन अठ धातु तो वैसी नहीं है आकारांत, तो इनसे भी क प्रत्यय करना है। क प्रत्यय इसलिए करना पड़ा, कर्मंडन करेंगे तो फिर वृद्धि होगी अतः बधाय से। अठ धातु का कर्म नहीं बनेगा कुल, गति अर्थ में आती है ना अठ, जैसे ग्रामम गच्छति कुलानी गच्छति, कुलानी अटति, तो कर्म के रूप में। चलो इतना ही रखते हैं, अब समय भी हो गया है। प्रणोध्वनि ओ